मंत्र है तो पुण्य होगा। हाँ कर सकते हैं। जाय समय समय क्रिया समय बाहर लोट लोटो चतध्व लोट क्रिया समय बाहर लोट लोटो ही सो वाच तद्धम ये तृतीय हनुमाता है। क्रिया बार बार करने के लिए लोट होगा और लोटो को ही सो लोट के ही और सो वाच तद त को ही और धम को स्व वाच वाच तद्धम हो क्या। हाँ क्या संभाल है लोटो लोटो च लोटो ही सो अच्छा ही और अच्छा हाँ जय जय ही और सो किसको तद्धम के बहुजन में आत्मनिपद में नहीं वाच तद्धम हो तो और ध्वम का विकल्प होगा त को भी ही होगा सब तान लोट हो गया। लोट होने के बाद सब के स्थान पर ही और सो हाँ ही पर आत्मनिधि स्व हो जाए सौ नौ के स्थान पर और एक पक्ष में त भी हो जाएगा। अच्छा मध्य पुरुष बहुवचन के त के स्थान पर ही होगा और त भी रहेगा और वहाँ ध्वम के स्थान पर ध्वम होगा। अच्छा और समुच्चय अन्यत्र शाम क्या करता है देखो पुस्तक शायद उसी सूत्र का पर समुचे यहाँ लगेगा। यहाँ जाय से हमें ऐसे दोनों है ना यह समुचय नित्र सा लगेगा। समविहार समुचय नित्र से हम क्या करते हैं समविहार के लिए तो हो गया तो क्रिया संभारे लोट और समुचय नित्रशा में क्रिया संभार हो तो ये सूत्र लग गया। हाँ, इसलिए यहाँ समुच्चय समुच्चय नहीं दर्शा क्रिया समवाह जो सूत्र है उसके पर सूत्र होगा। हाँ पूरा समय तो अनेक क्रिया का समुच्चय होगा तो क्या वृत्ति दिया समुच्चय में प्रागुतम भाष्य आता है ये अनेक क्रिया समवाह है। हाँ सब सब प्रयोग होगा तो विकल्प से होगा समझे। अच्छा ये जो एक नौ है हाँ लगेगा तो फिर मिथ्यात्व में भी हो जाएगा तो वो नहीं है मिथ्या ऐसे पाठ ऐसे मिलता है मिथ्यता नहीं बनेगा कहीं से नहीं होता है पाठ ऐसे इसी प्रकार पाठ तो मिथ्याता होने से है। कौन सा श्लोक था हाँ हाँ मिथ्यता जो है अरे मिथ्या मिथ्यात्व मिथ्याता भी कोई आपत्ति नहीं किंतु तृतीया कहते मिथ्या तो या तस्य मिथ्या तो या मिथ्यात्व है ना हाँ और कुछ नहीं तौल प्रत्यक्रम तो स्त्री में होगा और शब्द जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि है शब्द स्वरूप को लेकर के कुछ लिंग क्या है करके नहीं है। हाँ वो तो स्त्री प्रत्यय करते लिंग द्योतन लिंग सब प्रकार है ये प्रत्यय किया तो ये लिंग का द्योतन होगा ये प्रत्यय करते लिंग का द्योतन होगा एकाधिक वो तो कोई बात नहीं मिथ्या सब वस्तु मिथ्या है उसमें रहेगा धर्म जो धर्म को भी तो तल करके धर्म कहेंगे वो धर्म भी स्त्रीलिंग है वस्तु मिथ्या है उसमें रहने वाले धर्म मिथ्यात्व अथवा मिथ्याता धर्म भी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो तल जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वस्तु के लिए नहीं अलग अलग स्त्रीत्व पुरुषता स्त्रीत्व में नपुंसक होता है स्त्री स्त्रीलिंग है तो में स्त्रीलिंग होगा कभी जरूर नहीं स्त्री स्त्रीलिंग है किंतु उसमें तो प्रतिभा नपुंसक हो गया स्त्रीतागर स्त्रीलिंग हो गया और वहाँ पुल्लिंग नहीं होता है धर्म में नपुंसक हो स्त्रीलिंग दोनों में तत्ल में तो स्त्रीत्व पुरुषता ऐसे प्रयोग होता है इसलिए उसमें वस्तु के लिंग को द्योतन करें तत्ल नहीं तत्ल में लिंग अलग है धर्म का तो इसे मिथ्याता अच्छा इस श्लोक में तो मिथ्याता नहीं ना ठीक है भाई तो ही कोई संदाधिकारी नहीं मिथ्याता के किंतु पाठ ऐसे संशोधन नहीं किया गया ऐसा है और ऐसे कहीं कहीं पाठ हैं तो विद्वान के किस अर्थ प्रतिपादन करने में उसमें है तो इसमें ध्यान नहीं अथवा छंद विधाम किंतु यहाँ टीका में होने से मिथ्याता ऐसे होना चाहिए। हाँ उसमें कुछ नहीं किया गया। अच्छा एक जो नौ मिथ्यात्व ने पहले बनाए थे ना एक त्वेन बनाए थे ना कल मैं बोलते समय भूल गया उसको हाँ देखो 101, 2, 3 है ना सर्वात्मत्वेन वो भी इसी में सर्वात्मत्वेन रहेगा एक ही पद ठीक होगा क्योंकि यहाँ क्या दिया है देखो पहले आरंभ हुआ छांदोग्य उपनिषद में भूमादेश होने के बाद फिर सैव अधस्तात् यत्र पहले छांदोग्य उपनिषद देखो अभी पुस्तक नहीं देखो छांदोग्य उपनिषद पहले क्या कहा नान्य पश्चिम नान्य श्रोति अधिकरण अध्ययन निर्देश किया वेद की शंका है और सैव अधस्ता सैव उपरिष्ठा तो कर्ण से स कर्ण से ऊपर नीचे हो गया अधिकरण आधे नहीं किंतु तत्शत प्रयोग करने से परोक्ष होगा तत्शत से भूमाशत भूमार्थ परोक्ष होगा उसकी निवृत्ति के लिए अहम एव अधस्ता तो अहंकार आदेश किया अहंकार आदेश करने के बाद अहम शब्द देहादि में प्रयोग होता है उसकी निवृत्ति के लिए आत्मादेश आत्मेव अधस्ता इसे अहंकार का बाध करके सर्वात्म प्रतिपादन करना वो ब्रह्म होगा, इसलिए अहंकार का बाध करना है। देखो अथा तो अहंकार आदि द्वितीय पंक्ति में ब्रह्मा अहमेव इति अहंकार मात्रत्व निश्चयात्, ब्रह्म अहमेव अहंकार निश्चय किया निश्चयात्। यद अनात्म रूपम तत् सर्वम निषिध्य, फिर अनात्म यहाँ तो पहले अहम ब्रह्म हो गया किंतु अनात्म रूप सब को निषेध करके अथात आत्मा आदेश आत्मा अध्याय आत्मेव अध्यता इत्यादि कहा। इति अद्वयात्मधि द्वारा अद्वयात्मधि कौन सी क्या होगा, अहंकार से भी बाध उत, अहंकार का भी बाध, अहंकार का बाध कौन से, अतो ब्रह्म ज्ञानाद ध्वस्त अहंकार, जिसका अहंकार ध्वस्त हो गया न विधि हो गया ज्ञानी, तो अहंकार का बाध हुआ। अहमेव अधस्ताद इत्यादि ना अहंकार से सर्वात्मत्वेन ब्रह्म तो अयोग्यत्व ही शब्दार्थ सर्वात्मत्वेन, क्योंकि अहंकार का बाध करना है। अहमेव अधस्ताद जो क्या इत्यादि अहंकार से सर्वात्मत्वेन, सर्वात्मा से क्या होगा, अहंकार सर्वात्मा होगा तो अहंकार का बाध करके सर्वात्मा है, अहंकार का प्रपंच ब्रह्मस्वरूप है तो प्रपंच का बाध करके अहंकार से सर्वात्मत्वेन, अहंकार सर्वात्मा होने से क्या होगा, ब्रह्मत्व अयोग्यत्वम, सर्वात्मा होने के कारण ब्रह्मत्व योग्य होना चाहिए ऐसा करके क्या था, सर्वात्मत्व ब्रह्मत्व अयोग्य नहीं है किंतु ब्रह्मत्व अयोग्य दिया क्यों, अहंकार का बाध होगा, अहंकार जो सर्वात्मा होता है अहंकार का बाध करके सर्वात्मा है, सर्वात्मा होने से ब्रह्मत्व अहंकार से ब्रह्मत्व अयोग्य, यहाँ अहंकार सर्वात्मा तो होगा अर्थात कैसे होगा, अहंकार का बाध करेंगे, अहंकार का बाध करने से सर्वात्मा होगा, बाध होने से ब्रह्मत्व अयोग्य, अहंकार में ब्रह्मत्व अयोग्य अहंकार में तो है किंतु अहंकार में ब्रह्मत्व अयोग्य क्यों, उसका बाध होगा। अहंकार सर्वात्मा जो होता है किस प्रकार सर्वात्मा होगा, अहंकार मुख्य समानाधिकरण तो नहीं ना, बाध समानाधिकरण, तो अहंकार का बाध होते, बाध होने के कारण सर्वत्व अयोग्यतम ही शब्दार्थ, इसलिए ये जो हाँ सर्वत्व नहीं एक पद है, इसको निकालने का देवेंद्र जी ये जो रिकॉर्ड किया ना एक से एक दो श्लोक में देखना, उनको बता देने से फिर वो कहाँ अब देखा देने इसी तल पर देखा देने से फिर मेरे पास लाएंगे तो फिर उसको थोड़ा कर दें, क्योंकि पुस्तक में उसमें संशोधन कराया था पाठ में पहले पाठ में दो तीन दिन क्या तारीख है लिखा है 29 तारीख, हाँ तो देखना 29 तारीख के बोला अभी कहाँ चल रहा है, 29 उनको बता देने से वो फिर मेरे पास जा करेंगे। बत्तीस हाँ 33 चलेगा 33 में हाँ अस्तु प्रस्तुते किं जातम तत्राह प्रमाण अप्रमाण प्रमात्रिमेय भेदोत्र नतावद्गम्यते मितेः प्रत्यग्धि मात्र गम्योर्थो यस्मादात्मेति निश्चितः। अत्र प्रमात्रिभेद मितेः न गम्यते यस्माद् प्रत्यग्धि मात्र गम्य अर्थ आत्मा इति निश्चित, प्रत्यग्धि मात्र गम्य अर्थ आत्मा है, प्रमात्रिमेय ये भेद मिति से प्रमात्रिमेय क्या भेद नहीं। 33 में अहं अत्र ब्रह्मात्मनि, अत्र ब्रह्मात्मा में तस्य अद्वैतवाद अद्वितीय है तो प्रमाता मेय भेद नहीं, मिति एक ही, विमता मिथ्या अप्रामाणिकत्वात् सम्मतवत् अहंकार आदि जितने अनात्मा है, आत्मनि भेद धियो मिथ्यात्वे भेद बुद्धि हेत्वंतर महा प्रत्येक धी मात्र गम्यवर्थ आत्मा प्रत्येक धी प्रत्येक धी का अर्थ है क्या प्रत्येक धी षष्ठी नहीं प्रति प्रत्येक धी प्रत्येक धी हो गया चैतन्यम धी का अर्थ ज्ञान ज्ञान का अर्थ चैतन्य प्रत्येक ही चैतन्य आत्मस्वरूप ही ज्ञान है तन्मात्रेण गम्य अर्थ तन्मात्रेण गम्य मतलब तद्रूपेण तद्रूपेण या तृतीया है इत्थम भूत लक्षण तद्भूतेण गम्य स्वप्रकाश हो ज्ञ स्वप्रकाश आत्मा है यस्माद आत्मा इति निश्चय तस्मा तस्मिन् मात्रादि धियो मिथ्यात्व मात्रादि प्रमाता प्रमाणादि बुद्धि मिथ्या है मिते है हाँ मिते पंचमी होगा मिति की अपेक्षा प्रमाति प्रमाण मेय और प्रमाति भेद नहीं एक ही मिति मिति ही अनुभव रूप है और प्रमाति मेय और भेद अत्र न न मिते न तावत गम्यते ज्ञान से न गम्यते प्रमाति में अच्छा इसके पहले क्या था क्योंकि प्रमाता और मेय प्रमाता और प्रमेय में दोनों में भेद पहले था पहले ब्रह्मात्मनि मात्रादि भेद अधि शब्द सत्या दृश्यमान रूपये से श्रुतो धीवत मिथ्या बाद मिथ्या देवी तो तद अभाव तो मात्रादि भेद अधिय न मिथ्या यदि आशंक्य वादि समतः प्रमाणमिति प्रमाणम अप्रमाणम वा मेय संगति असंगति है मेय की संगति हो तो प्रमाण नहीं तो अप्रमाण ही तो अलग है अबाधिता अबुद्धार्थ बोधि मानम अन्यथा बोधि च प्रमाणम पशु देख किन जाता मात प्रमाते श्रवणादि मातृत्वादि योगजम अभिमानम त्यक्त्वा अध्यात्मना सदात्मर्थ बुद्धि दे विशिष्ट ज्ञान दुर्धम न प्रमाते प्रमात्रि मे भेदोत्र न तावत गम्यते मिते तस्य अध्ययता मिथ्या अप्रमाणिकत्वा सम्मत इति आत्मनि भेद दिहो मिथ्यात्व हेता प्रत्येक अवधि चैतन्य आत्मनि तस्मिन् मात्रादि धियो मिथ्यादि आत्मा में मात्रादि बुद्धि अब तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब हो जाएगा मात्रादिकण से प्रमाता प्रमेय और मिति मिति क्या था तो मिति पपादनकण से मिति से मिति से प्रमाता प्रमा प्रमेय में भेद नहीं मिते पंचमंत कर देने से मिति प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का कोई भेद नहीं जो मिति अनुभव रूप ज्ञान हुआ उससे प्रमेय अलग और प्रमाता अलग नहीं कण से वो एक ही है एक कण से वही अनुभव ही ज्ञान है वही हाँ वही धी इसलिए प्रत्येक धी कण से हुई है जो प्रत्येक प्रत्येक धी और प्रत्येक आत्मा ही ज्ञान है तत्र गम्य अर्थ है उनसे आत्मा उनसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय कुछ अलग नहीं एक ज्ञान ही है चैतन्य सप्रकाशत्व आत्मनो असिद्धम सप्रकाश इति आशंक्य प्रत्येक धी प्रत्यधि गोचरो नोचे धनात्मासौ घटादिवत ब्रह्मादि मध्यपातित्वं ततश्चास्य प्रसज्यते प्रत्यधिगोचर न चेत असुघटादिवत अनात्मा ततश्च ब्रह्मादि मध्यपातित्वं अस्य प्रसज्यते अनात्मा हो जाएगा ब्रह्मादि मध्यपातित्व हो जाएगा यदि प्रत्यधिगो प्रत्यधि प्रत्यभिन्न ज्ञान विषय स्वयं यदि नहीं हो स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो अनात्मत्व कल्पितत्व आपत्ति अनात्म हो जाए घट प्रत्यधीरव प्रत्यधि ध्या यहाँ तो विषय क्या था आत्मा प्रत्यधि गोचर। प्रत्यधि है चैतन्य हो गया, चैतन्य है गोचर। तो आत्मा हो गया प्रत्यधि गम्य, प्रत्यधि गोचर, प्रत्यय रूपधि उसके तो आत्मा प्रत्यधि क्या गोचर कहेंगे तो विषय अर्थ लेना पड़ेगा सब। हाँ हाँ सब प्रकाश विषय मतलब हाँ प्रत्यय चैतन्य, चैतन्य का विषय आत्मा, चैतन्य का विषय आत्मा कहेंगे तो चैत हाँ गम्य कौन से विषय है किंतु सब प्रकाशत्व न गम्य ऐसा है। प्रत्यधि चैतन्य तद्रूपेण गम्य, प्रत्यधि गोचर कहें प्रत्यधि चैतन्य, चैतन्य रूपेण गम्य, तो प्रत्यधि तद्रूपेण गोचर ऐसा करेंगे। तद्रूपेण प्रत्यधि दिया चैतन्य न चैतन्य रूपेण गोचर आत्मा, चैतन्य अभिन्न रूप से आत्मा विषय है। ये जो देने न प्रत्यधि मात्रेण गम्य, प्रत्यधि मात्रेण गम्य में यहाँ जो मात्रेण तृतीया है इतम्भूत लक्षण कहते प्रत्यधि रूपेण गम्य, तो इसी प्रकार प्रत्यधि मात्रेण गोचर तो आत्मा प्रत्यधि मात्रेण गोचर होता है। तो तद्रूपेण विषय प्रत्यय चैतन्य रूप से विषय है। यह नो अव्यय नहीं आसो अनात्मा नोचेद अनात्मा प्रत्य। अच्छा यहाँ तो सप्रकाशत्व आत्मन असिधम प्रत्यधिगोचर प्रत्यधिगोचर नोचेद असो अनात्मा नहीं तो प्रत्यधिगोचर है आत्मा, आत्मा है प्रत्यधिगोचर। नहीं मानेंगे तो प्रत्यय अभिन्न स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे तो असो अनात्मा से आता आत्मा अनात्मा हो जाएगी, अनात्मा आपत्ति घटाधिवत तत्चाश्य अनात्मा ये नो प्रत्यधि गोचर नहीं तो नो चेत यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अनात्मा हो जाएगी, अनात्मा हो जाएगा प्रत्यय आत्मा, अनात्मा हो जाएगा तो ब्रह्मादि मध्यपाती में सो आ जाएगा तो अनित्य हो जाएगा। अनात्मत्व कल्पितापति ब्रह्मादि यत्तु प्रमातृक्रिया व्याप्तिरित्यादि तदपि सप्रकाशत्वेन प्रत्युति। प्रमातृक्रिया से व्याप्ति कहा था सप्रकाशत्वेन प्रत्युति, प्रमातृक्रिया के व्याप्ति नहीं। विभिन्न दृष्टि दृष्ट्या आदिर घटादिरिव नात्मनः न चा भेदेस्ति संव्याप्ति रैकात्म्यादेव कारणात्। विभिन्न दृष्टिदृष्ट्या दृष्टिव्याप्ति दृष्टि दृष्ट्याप्ति विभिन्न दृष्टिदृष्ट्याप्ति घटादेरिव आत्मनः, घटाद में तो भिन्न दृष्टा दृष्टिया के संबंध है आत्मना न चे न चभेदे एकात्मादेव कारणाद संव्याप्ति। एकात्म होने के कारण अभेद में व्याप्ति संबंध नहीं होगा, घटाद में तो अभेद में भिन्न दृष्टा दृष्टि आदि का दृष्टा ज्ञान आदि का संबंध होता है। किंच आत्मनो दृष्टिक्रिया क्रिया व्याप्त, आत्मा की दृष्टिक्रिया से व्याप्ति कहेंगे वृत्ति व्याप्त। स्वयमेव दृष्टा अन्य वा आत्मा दृष्टा होगा अन्य दृष्टा होगा, नाद्य स्वयं होगा तो फिर एक में नच अभेदे संव्याप्ति, एक में फिर दृष्टा भेद नहीं दृष्टिक्रिया भेद नहीं होगा। विषयत्व है ना विषयत्व है ना समाप्ति रीति हेतु अर्थ, हेतु क्या दिया एकात्मादेव कारण एक होने के कारण या तो विषय हो जाएगा तो अब विषय नहीं होगा, विषय होगा तो विषय नहीं रहेगा, इसे दृष्टि की आशीर्वाद एक में नहीं हो सकता है। द्वितीय दूसरे यदि दृष्ट कर दिया अन्य दृष्टा, स्वयं दृष्टा नहीं अन्य कोई दृष्टा है मानेगा आत्मा का, नच दृष्टा आत्मनोन्योस्ति दृष्टांतर निषेधनात्, न च द्रष्टुर्द्वयोर्लोके दृष्टिदृश्यत्व संगति। न च आत्मनो अन्य दृष्टा अस्ति दृष्टांतर निषेधनात्, नान्य अस्ति दृष्टा इत्यादि, इसलिए अन्य दृष्टा नहीं। दो दृष्टा कहेंगे न च द्रष्टुर्द्वयोर्लोके दृष्टि दृश्यत्व संगति, दो दृष्टा में एक दृष्टा एक दृश्य इस लोक में नहीं होता है, इसलिए दो आत्मा से भिन्न दृष्टा नहीं होगा। नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता इति श्रुति, दृष्टि भेदम अंगीकृत, दृष्टि भेद मानेंगे तो भी एक का दृश्य दूसरा नहीं होगा। तव समत्वम असमत्वम, दो दृष्टा में समान है असमान है, यदि समान कहे नाद्य दीप रिव विषय विषय तो आयोगा, तो एक दोनों बराबर है तो विषय विषय भाव नहीं होगा। यदि असम कहेंगे नेतर चेतन गुण प्रधानत्व साधक अभावात, चेतनगत चेतनगत में गुण प्रधान तो एक में गुणत्व के प्रधान तो असम कैसे होगा, दो दृष्टा चेतन है, चेतनगत गुणत्व प्रधानत्व का साधक कोई नहीं होने से असम दृष्टा नहीं हो सकते, असमान होगा तो उसे दृष्टा दृष्टित्व दृश्यत्व भेद नहीं होगा, विषय विषय भाव नहीं होगा प्रदीप के समान। स्वयमेव दृष्टा इति तत्र दोषांतरम, स्वयं दृष्टा कहेंगे तो दूसरा कहते क्रिया, क्रिया विरोध पाप्नोति द्रष्टु स्वात्म समीक्षणे तदृष्टेर नित्य संप्राप्तेर विद्यानर्थक संगति। दृष्टु स्वात्म समीक्षण है क्रिया विरोध प्राप्ति, दृष्टा स्वयं अपने आप को दर्शन करता है तो क्रिया विरोध दर्शन क्रिया का विरोध है, हाँ करते कौन विरोध, तदृष्ट नित्य संप्राप्त है, फिर नित्य दृष्टि प्राप्त होने से विद्या अनर्थ अनर्थ के एक श्यामेव क्रियायाम कर्तृत्व गुणत्व कर्मत्व प्राधान्यम, कर्ता होगा गुण क्रिया जनकत्व कारकत्व, कर्ता होगा क्रिया में निवर्त कारुति कारक कर्ता गुण हो जाएगा, कर्म होगा कर्तुषि तत्व कर्म इनसे प्रधान ये विरुद्ध। तत्र दोषांतर में तदृष्टेर नित्य संप्राप्ति दिन नित्य प्राप्ति स्वप्रतुक सदृष्टि स्वाधीनतया विधि बिना सदा सिद्ध है तत्र अकिंचित कर विधि व्यर्थ है। स्वकर्तृका अपि स्वदृष्टि स्वोत्पत्त्यर्थं विधिम अपेक्षता, स्वकर्तृका स्वदृष्टि है, स्वकर्तृका स्वदृष्टि स्वोत्पत्ति और दृष्टि स्वदृष्टिर्थं विधि की अपेक्षा कर इतिहास तो संसारिनो असंसारिन वा सा संसारी आत्मा की दृष्टि अथवा संसारी आत्मा की दृष्टि सा विधेया विकल्प आद्यों दृष्टि संसारी संसारी आत्मा तो हमेशा है। संसारी आत्मनि दृष्टे न च किंचित प्रयोजनम अयमेव च नो नर्थो य संसारी आत्मदर्शनम। संसारी आत्मनि दृष्टे भी किंचित प्रयोजन नास्ति, अयमेव अनर्थ या संसारी आत्मदर्शन यही तो अनर्थ है संसारी आत्मदर्शन, उसका कोई फल नहीं, इसे संसारी आत्मा का दृष्टि के लिए विधि कोई जरूरत नहीं, दूसरा होगा संसारी। ये 38 न केवलम तदृष्टि विधि वैफल्यम प्रत्युत अनर्थ अनर्थ प्राप्ति, स्वयं संसारी आत्मदर्शन है तो यही तो अनर्थ है संसारी संसारी आत्मदर्शन अयमेव अस्माकम् अनर्थः। कल्पांतरं प्रत्ययः कल्पांतर क्या हो गया? असंसारी आत्मा का दर्शन तदन्यस्य तदन्यस्य प्रसिद्धेश्च कथं स्यात् समीचीनम्। अथ प्रसिद्ध सावात्मा तदृष्टिः किं विधीयते असंसारी आत्मा तदन्यस्य अप्रसिद्धेश्च कथं तो समीक्षण स्यात्। अप्रसिद्ध है तो असंसारी आत्मा उसका दर्शन कैसे होगा? कहेंगे प्रसिद्ध है शास्त्र से, अतः प्रसिद्ध अस्व आत्मा, तो तदृष्टि क्यों, फिर दृष्टि क्यों विधान करेंगे यदि प्रसिद्ध है, ज्ञान तो है। लोकत अप्रसिद्ध अभी शास्त्रात् प्रसिद्धि आशंका है। अन्य संसारी असंसारी आत्मा जिसका दर्शन विधान किया जाएगा, लोक से प्रसिद्ध नहीं तो शास्त्र से प्रसिद्ध है, तो यदि शास्त्र था प्रसिद्ध असौ आत्मा अपने से भिन्न आत्मा प्रसिद्ध है, तब दृष्टि क्यों, फिर दृष्टि क्यों विधान करेंगे प्रसिद्ध है। क्या पाठ है, क्या है पाठ, क्या पाठ है था, क्या क्या पाठ है आपके में प्रतीक में, क्या पाठ है? नहीं आपके पुस्तक में क्या पाठ है, क्या तो हाँ अ बनाना है, ये बनाया तो पता नहीं पहले क्या पाठ था आपको पता है? हाँ वही है, वही तो मैं पूछता हूँ पहले क्या पाठ, ऐसे में ऐसा है। अथ संसारी आत्मदृष्टेर अभिधेयत्व हेतुअंतर्म, संसारी आत्मदृष्टि तो अभिधेय नहीं, दूसरे हेतु दृष्टि थे दृष्टि दर्शन दृश्यानाम प्रात्यक्षानागमे क्षणम् द्रष्टुरात्मा पृथक् चेत् स्यात् पृथक् आत्मेति दुर्वचः। दृष्टि दर्शन दृश्यानां प्रत्यक्ष दृष्टि दर्शन दृश्यानां प्रत्यक्षत्वाद आगम क्षण नहीं, द्रष्टुर आत्मा पृथक से स्यात् पृथक आत्मेति दुर्वच प्रत्यक्षत्वाद प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वाद द्रष्टुरात्मा पृथक चे स्यात् पृथक आत्मेति दुर्वचन, ये क्या आत्मा पृथक इति दुर्वचन, द्रष्टुरात्मा पृथक स्यात् हाँ आत्मा पृथक इति दुर्वचन, आत्मा पृथक इति दुर्वचन, आत्मा पृथक इसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं, पृथक होगा तो जड़ हो जाएगा, यावत विकारंतो विभाग लोकवत ब्रह्मसूत्र में एकत्व की आपत्ति, कर्म कर्तृप्रयोग में वहाँ पहले अन्य में कर्म था, यहाँ कर्ता होता है, जो कर्म का कर्तृत्व विवक्षा करते हैं, ये काष्ठ ओदनम पचति, ओदनम कर्म है वो कर सौकर्य के लिए कर्ता है, देवदत्त में कर अनादर करके उदन स्वयं एव पचेते, तो वहाँ कहते तो क्रिया अलग हो जाता है, नहीं वो हाँ पहले पच उदनम पचत में कर्म था, अब वो कर्म को कर्तृत्व में व्यवख्या करेंगे, क्योंकि सब जितने कारक है सब अपने क्रिया क्रियाजनकत्व कारकत्व सब क्रिया का कर्ता है, कार्य होने से जो कर्म है वो कर्म को कर्ता विवक्षा कर दिया तो कर्म तो नहीं रहेगा। उदाहरण कर्म करते मतलब जो कर्म है कर्म को कर्तृत्व ने विवक्षा किया, कर्तृत्व ने विवक्षा आने से उस कर्म तो नहीं रहेगा। एक कर्म पहले है कर्मत्व को अनादर करके कर्तृत्व विवक्षा करेंगे, कर्मत्व को अनादर करके कर्तृत्व करेंगे तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा। हाँ कर्म कहे तो स्वयं कर्ता नहीं होगा, दूसरा कर्ता होगा, कर्म तो नहीं करता, करता तो चैत्र जो था उसमें कर्म था पचती। अब वहाँ कर चैत्र में व्यापार को अनादर करके तंडुल स्वयं में पचती कहते तो वहाँ उसको कर्ता विवक्षा कर जाते और कर्म नहीं रहा, स्वयं स्वयं करता हो गया तो कर्म और कौन रहेगा, कर्ता होकर कर्म नहीं होता, स्वयं अपने को पकाता ऐसा अर्थ नहीं होता, स्वयं पक जाता है, जो पचन का कर्ता स्वयं हो गया। तो कहीं ऐसे उनसे वो धातु फिर अकर्मक हो जाता है। टीका में 40 नहीं लोक सिद्धि अर्थे तदृष्टि शास्त्रीय विधि अपेक्षा, लोक सिद्ध अर्थ में दृष्टि शास्त्रीय विधि का अपेक्षा नहीं। दृष्टुर लोक सिद्धत्वे भी आत्मन तद अभावात तदृष्टि विधि में आशंक्य, दृष्टा तो लोक सिद्ध किंतु आत्मा में नहीं है तो सिद्ध नहीं तो विधि करेंगे। तो दृष्टुर आत्मा पृथक, जय आत्मा यदि दृष्टा से भिन्न मानेंगे तो आत्मा पृथक ऐसा नहीं कर सकते। विभक्त से घटवद अनात्मता इति भाव, विभक्त से घटवद अनात्मता, इसे टिप्पणी में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। जड़ात्मा पृथक इति दुर्वचम आत्म भिन्न से क्या करना है, वहाँ का जड़ को काट दो, आत्मा पृथक इति दुर्वचम भिन्न से जड़त्वात्, आत्मा पृथक इति दुर्वचम भिन्न से जड़त्वात्, और आत्मा लिखना जरूरत नहीं, आत्मा पृथक इति दुर्वचम भिन्न से जड़त्वात्, जड़त नहीं आता, पृथक होगा तो भिन्न हो नहीं कर सकते, भिन्न हो तो जड़ हो जाएगा, जड़ हो जाए तो आत्मा कैसे होगा। इसलिए जो ऊपर है श्लोक में पृथक आत्मिति दुर्वचन, आत्मा पृथक इति दुर्वचन, आत्मा पृथक नहीं कर सकते। 41 में तस्व आत्मत्वे भी अशनादि अतीत से अलौकिकत्वात् तदृष्टौ शास्त्रीय विधि, ठीक है आत्मा तो है स्वरूप किंतु अशनादि अतीत जो अलौकिक है उसके दृष्टि में शास्त्रीय विधान होगा। इतिहास के नच नचेद नचेदात्मा भी संबंध सं, अच्छा नचात्मन्य प्रसिद्धे स्यात् संसारस्य प्रसिद्धता नहि प्रसिद्ध संबंधी संबंध क्वचिदिष्यते। आत्मनि अप्रसिद्धे संसार से प्रसिद्धता न, आत्मनि अप्रसिद्धे संसार प्रसिद्ध नहीं, क्यों, क्योंकि अप्रसिद्ध संबंधी संबंध क्वचित नहीं सकते। संबंध का ज्ञान होगा तो संबंधी ज्ञान पूर्वक, संबंधी के ज्ञान के बिना संबंध ज्ञान नहीं हो सकता है। अप्रसिद्ध संबंधी संबंध से तादृश संबंध क्वचित नहीं सकते, संबंधी होता आत्मा, आत्मा में संसार संबंध होने के लिए आत्मा की प्रसिद्धि चाहिए। 41 संसार से परतंत्रतया प्रसिद्धे, संसार परतंत्र प्रसिद्ध होता है तो संबंधित्व न आत्मन भी प्रसिद्धि माननी पड़ेगी। संबंध शब्द संसार विषय, संबंध क्वचित नहीं सत्य और संसार क्वचित नहीं सत्य, संबंधी नहीं प्रसिद्ध तो परतंत्र भी स्व अंतकरणगतो न आत्मगामी इति सांख्या स्थान प्रत्याह। संसार परतंत्र होने पर भी अंतकरण में है, आत्मा में नहीं, इस आत्मा में संसार नहीं, तान प्रत्याह नचेत नचेद आत्मा भी संबंध संसारोयं समीक्षते तन्मुमुक्षुत्वमायातं कुतो हेतुरितीर्यताम्। अयम संसार आत्मा भी संबंध न चेद कुतोहो तयम तन्मुक्षुत्वम समीक्षते नहीं आत्मा भी संबंध संसार एम न आत्मा भी संबंध संसार यदि न समीक्षते तन्मुक्षुत्वम कुत आयातम कुत हेतु आयातम इति रहता तस्य आत्मना मुमुक्षुत्वम कुत हेतु आयातम आत्मा भी संबंध संसार यदि नहीं दिखता है तस्य आत्मना मुमुक्षुत्वम कुत हेतु आयातम संसार नहीं तो मुमुक्षुत्व कैसे होगा संसार निवृत्ति चाहता है तो संसार है आत्मन असंसारित्व मुमुक्षुत्व आश्रिति संसार मोक्ष रेखाधिकरणत्वात् न बुद्धि द्वारा आत्मने भी संभव बुद्धि के द्वारा आत्मा में संबंधित है ना संभव असंग से तदवेगात आत्मा में संसार का संबंध नहीं होगा असंग से कहाँ बुद्धि द्वारा आत्मा ने भी संभव संसार संबंध है ना क्या क्या प्रश्न किया न असंभव रे कहाँ अच्छा आगे असंग से तद असंग से संबंध अयोगा आत्मा नहीं संसार का संभव होगा बुद्धि के द्वारा किंतु आत्मा असंग है तो असंग के साथ संसार का संबंध नहीं हो सकता है बुद्धि के द्वारा भी किसी प्रकार संबंध हाँ एक चाहिए दो अब एक चाहिए असंग से तद असंग से संबंध अब अयुगात और यदि संबंध कल्पित कहें कल्पित है तो संबंध है तो मायावाद आपत्ति सांख्या लोग नहीं मानते ना यदि वास्तव मानेंगे तो संबंध नहीं और यदि कल्पित संबंध माने तो कोई आपत्ति नहीं मैं कल्पित तो हम मानते माया से संसारी असंसारी आत्मध्योर अभिधेयता इत आपाध्य संसारी आत्मज्ञान असंसारी आत्मज्ञान विधेय नहीं होगा आत्मध्यो अपुंस्तंत्रत्वा न विधेयता इति एतद् दृष्टान्तेन साधयति आत्मज्ञान पुरुषतंत्र नहीं होने से विधेय नहीं होगा अनुतन अनृतंत्र अनृतंत्र विधेर नेष्टो बंध्यापुत्रोद्भवे यथा मातृतंत्रे तथैवायं न विधि प्रत्यगीक्षणे अनितंत्रे बंध्यापुत्रोद्भवे यथा विधिर्नेष्ट यथा बंध्यापुत्रोद्भवे अनितंत्रे विधिर्नेष्ट मातृतंत्र तथा न विधि प्रत्यगीक्षणे मातृतंत्र प्रमाता के अधीन यदि है तथा न विधि प्रत्यगीक्षणे यदि प्रमाता के अधीन होगा तो विधि की आवश्यकता न विधि तथा न विधि विपक्षे विधि वैधुर्यता मातृतंत्र संसारी आत्मध्यो हाँ वही मातृतंत्र तथा बदि संसार आत्मबुद्धि कहेंगे तो नित्य प्राप्त है संसारी आत्मबुद्धि मातृतंत्र है और नित्य प्राप्त है उसे विधि की जरूरत नहीं ये मातृतंत्र तथा आय न विधि प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्षण मातृतंत्र अयम विधि न क्योंकि नित्य प्राप्त है पहले आया संसारी आत्मध्यो नित्य प्राप्त होने से हाँ दिया टीका में खाली नित्य प्राप्ति दे दिया नित्य प्राप्ति संसार आत्मा विपक्षे भी विधि वैधुर्य तादर्थ्यम मातृतंत्र मानेंगे तो भी विधि व्यर्थ है संसार आत्मा नित्य प्राप्त है अपूर्व विधि अभावे भी नियम परिसंख्य और अन्यतर सियाद इतिहासंख्य आत्मधेय नित्य नित्य प्राप्ति में दृष्टान्त ना अपूर्व विधि नहीं होने से परिसंख्या विधि नियम विधि हो नाना नाना द्रव्य समायोगे वियोगे च घटात्मनः वियत संपूर्णता नित्या व्यसक्तिरवर्जनात् घटात्मना नाना द्रव्य समायोगे वियोगे च व्यय संपूर्णता नित्या व्यय शक्ति आवर्जनात् द्रव्य नाना द्रव्य संयोग वियोग से भी कुछ होने पर भी घटेगा व्यय संपूर्णता नित्या आकाश पूरा है घट में व्यय शक्ति आवर्जनात् आकाश के साथ जो संबंध है उसका आवर्जन नहीं होता है। 45 शब्दादि बाह्य संबंधे विभागे च तथा धियः प्रत्येक चैतन्य संबंधो नित्यो नित्यात्म साक्षिकः जैसे दृष्टांत में घट का अनेक द्रव्य संयोग विवाह के लिए होने पर भी आकाश के साथ संबंध है, इस बार शब्दादि बाह्य विषय में बुद्धि संबंध है विभाग से बुद्धि का शब्दादि विषय के साथ संबंध हो विभाग हो किंतु प्रत्येक चैतन्य संबंध नित्य है नित्य आत्मा साक्षी के नित्य आत्मा साक्षी से बुद्धि के साथ नित्य आत्मा चैतन्य संबंध हमेशा है। तो नित्यते प्रमाण नित्यात्म साक्षी का नित्यात्म ही साक्षी तनित्य प्राप्ति फलमाह तनित्य प्राप्ति आत्मज्ञान यदि कहेंगे नित्य प्राप्ति है यत अर्थात नियम परिसंख्या विधि नहीं यतः तो पाक्षिकी प्राप्ति नेहास्त्यैकात्म्य दर्शने नियम परिसंख्या वा नते नेहोपपद्यते यतः अतः पाक्षी की प्राप्ति ना यह नास्ति एकात्म दर्शने नियम परिसंख्या वा तेन यह न उपपद्यते यथोत्त नित्या आत्मज्ञान नित्य प्राप्ति या तो न पाक्षी की प्राप्ति हो तो नियम होगा अतो नात्र नियम विधि नियम पाक्षी के सति यदि स्थिति तस्मिन् तस्मिन् सति तस्मिन् अन्यत्र प्रसंगे तदि तत्र त अन्यत्र प्राप्त सति तस्मिन् अन्यत्र वहाँ और अन्यत्र प्रसंग हो तेन निवृत्ति तन निवृत्ति तन्न परिसंख्या निवृत्ति होगी अन्यत्र प्रसंग तो निवृत्ति करेंगे किंतु तत्र च अन्यत्र प्राप्त परिसंख्या वहाँ नित्य प्राप्त है तो अन्यत्र प्राप्त नहीं तो परिसंख्या नहीं। शब्दादेव ज्ञानोत्पत्ति तज्जन्मार्थम विधिभावी ज्ञान जन्म के लिए विधि नहीं प्रामाण्यार्थ विधि रीति आसंख्या अभी कहते ज्ञान में प्रमात्व के लिए विधि कर्म ही नहीं तत्प्रामाण्यर्थ वेद वेदांत वाक्य प्रामाण्यर्थ शब्द से प्रामाण्यर्थ विधि कर्मकांड यथा मानम तथैव उपनिषत्स्वपि विधिरेवानपेक्षत्वात् सापेक्षा नाभिधा श्रुति यथा कर्मकांडे मानम तथा उपनिषद भी विधिरेव अनपेक्षित्वात् विधि जैसे कर्मकांड में विधि अनपेक्षा इसी प्रकार सापेक्षा न अभिधाश्रुति अभिधाश्रुति सापेक्षा न प्रमाणम जो सापेक्षा तो अभिधाश्रुति प्रमाण नहीं अभिधाश्रुति शब्द से अर्थ बताने के लौकिक कोई यथा विधिकांडे विधिवाक्यमेव मानम अन्यतः शेषतया उपयुक्तम विधिवाक्य प्रमाण तथा ज्ञानकांडे भी विध्यर्थस्य मानांतरयोग्यत्वाद विध्यर्थ मानांतरयोग्यत्वाद तनिष्ठ वाक्यस्य अनपेक्षा प्रामाण्य सिद्धेर मानांतर अयोग्यत्वाद ज्ञानकांडे में तनिष्ठ वाक्य अनपेक्षा प्रामाण्य सिद्धे अन्य प्रमाण योग्य नहीं होने से निरपेक्ष प्रमाण होगा अयमात्मा इत्यादि तो विधिहीनम। अच्छा पूर्व पिशिका है अयमात्मा इत्यादि विधिहीनम न सिद्ध्यर्थमानम तसे मानांतर योग्यत्वात् तनिष्ठ से सापेक्षत्वात् तद वेदांत से प्रामाण्य अर्थम है विधिया। ये पूर्व पिशी वाक्य पूर्व है श्लोक में यथा कर्मकांडे मानम तथा उपनिषद भी प्रमाण होगा विधिरेव अनपेक्षत्वात् होगा अनपेक्षत्वात् विधि प्रमाण होगा यथा कर्मकांड इसे उपनिषद में भी और अभिधा श्रुति न प्रमाणम सापेक्षत्वात् सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले जो वाक्य है सापेक्षत्वात् मानम न पूरा पिछिका पूरा है विधि अनपेक्षत्वात् प्रमाण होगा जैसे कर्मकांड ऐसे उपनिषद में यथा विधिकांडे विधि वाक्य में वह मानम अनशेष हो गया तथा ज्ञानकांडे विध्यर्थ प्रमाण होगा क्योंकि मानांतर युगत्वाद तनिष्ठ से वाक्य से विध्य अर्थ का जो वाक्य है अनपेक्ष प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। किंतु जो अविद्या श्रुति अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि विधिनम तो विधिनम न सिद्ध्यर्थ प्रमाणम क्योंकि मानांतर योग्यत्व है प्रथम मानांतर योग्य सिद्धार्थ तनिष्ठ सापेक्ष हो जाएगा इसलिए वेदांत से प्रामाण्यार्थ विधि चाहिए। अविधा श्रुतेर अमानता इत्यथ प्रत्याह पूर्व पीछे ने कहा अविधा श्रुति अयमात्मा ब्रह्मादि विधिरहित वाक्य अप्रमाण उसका निराकरण मेवम मेवम मानांतरा प्राप्त सम्यगैकात्म बोधतः अविधा श्रुतेः प्रमाणत्वम् सुप्तोत्थापक वाक्यवत्